د مینې په اور کې سوځې دې ځوان د سلمو زرې زرې د ګل په تما چې پرې کې دې وازار د گل پتا ما چی پرے کے دے وازار دہاک پوی نسرے چلوی گی اوتا دہا غیون دے ریلا ڈلوانا دہا پٹون دے چی چرک دے سبا او سبا ان دے سبی سالے مسیح درون دف د پلار قافله ځوان د سلمو زره زره هدف د پلار قافله ځوان د سلمو زره زره د مینې په اور کې سوځې دې ځوان د سلمو گل پتا ما چی پرے کے دے وازار دہاک پوی پسرے شب گر تیرا بھی ستڑیا پجانا دازانی پر دین کڑے قربانا پجڑے وڑے دغا ارمانا دفاد اسلام او دا پاخ عزمونا او ایراده ځوان د سلمو زره زره پاخ عزمونا او ایراده ځوان د سلمو زره زره د مینې په اور کې سوځې دې ځوان د سلمو گل پتا ما چی پرے کے دے وازار دہا پوی دسرے تڑل پارو تو لار تیار دی کڑینن پزونا قطار قطار دی پرات ای پزڑا دائش کا سار دی دیدن تا بورا راغل پجوش بچی چرے ځوان د سلمو زره زره راغل پجوش بچی چرے ځوان د سلمو زره زره د مینې په اور کې سوځې دې ځوان د سلمو گل پتا ما چی پرے کے دے وازار دہاک پوی پسرے کامال دا تدریب واری زیرکی ٹوٹو سلیمیا پوزان حق مکی اس نشت جزور اواق درکی دخت کی ڈیر کو سو رکھی وی سال دا عشق خوزی کسے زوان دا ظلمو زرے زرے ہے وی سال دا عشق خوزی کسے زوان دا ظلمو زرے زرے دمین پا ځوان د سلمو زره زره د ګل پتا ما چې پرې کې دې وازار دہاک پوی نسرے تو आवाज د احسان الله اتل.